Vi får gå försiktigt, håll tysta gubbar, kom. Nu ska vi jaga rövarna och vi ska fånga dem. För de är dumma riktigt som rövar packer mest. Så det är mycket viktigt att de ska i arrest. De har stulit biffar och färdiglagad mat. Men värst det var med syltan, där tog de ett helt hat. Så de är dumma riktigt som rövar packer mest. Så det är mycket viktigt att de ska i arrest. De har stulit bullar, mest de är russin i. Och flera rån på bakelser ifrån mitt bageri. Så de är dumma riktigt som rövar packer mest. Så det är mycket viktigt att de ska i arrest. Vi får gå försiktigt, håll tysta gubbar, kom. Nu ska vi jaga rövarna och vi ska fånga dem. För de är dumma riktigt som rövar packer mest. Så det är mycket viktigt att de ska i arrest.